राजवीर बोला, जिस दिन थप्पड़ मारा था उससे दिन इसे अच्छे से समझा दिया था, लेकिन ये नहीं मानेगा, ये अपनी माँ पर गया है, जानते तो हो तुम दोनों। शिवाय बोला, फिर भी रघुवंशी खानदान की बहू ऐसे कोर्ट रूम में आना ठीक भी तो नहीं लगता। राजवीर बोला, एक बार फिर समझा कर देख लूंगा। तीनों वही खड़े थे और तभी शौर्य सीढ़ियों से होता हुआ ऊपर आया, फिर बोला, सॉरी यार लेट हो गया, युग तो आ गया ना। शिवाय ने कहा, हाँ ये पहली बार है कि वकील लेट आ रहा है और मुजरिम अपनी बीवी को लेकर अंदर चला गया। शौर्य बोला, यार वो गरिमा को लेकर क्यों आया। तीनों ने हाथ जोड़ लिए और कुछ बोले नहीं। शौर्य ने हंसकर कहा, अच्छा अच्छा ठीक है समझ गया, अपनी माँ पर गया है। इतना कहकर वो भी अंदर चला गया। कोर्ट रूम के अंदर युग कटघरे में खड़ा हुआ था और विपक्षी वकील अपने दलीलें दे रहा था। शौर्य तो बस विपक्षी वकील को देखे जा रहा था। फिर वो खड़ा हुआ क्योंकि जज साहब ने उसे बचाव के लिए कहा था। शौर्य युग के पास आया और बोला, बताओ क्या हुआ था उस रात। युग बोला, मैं गरिमा के साथ पार्टी में चला गया था, जब वापस आया तो मैंने गरिमा को उसके कमरे में छोड़ा और खुद अपने कमरे में जाकर लेट गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। शौर्य ने गरिमा की तरफ देखा तो शर्मिंदगी की वजह से गरिमा की नजरें झुक गई। शौर्य बोला, जज साहब हत्या युग ने नहीं की क्योंकि वो पूरी रात गरिमा के साथ बाहर था और अपने भाई की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहा था। आप चाहो तो मैं 15-20 लोग गवाही के तौर पर यहाँ लाकर खड़ा कर सकता हूँ। फिर उसने एक पेपर जज साहब की तरफ पढ़ाते हुए कहा, संतोष और सुभाष की मौत रात के 2 बजे हुई थी और उस वक्त युग और गरिमा दोनों ही घर में मौजूद नहीं थे। तभी विपक्षी वकील खड़ा हुआ और बोला, युग ने खाने में जहर मिला दिया था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। इतना कहकर उसने भी एक पेपर जज साहब की तरफ बढ़ाया। फिर उसने गरिमा को देखकर कहा, मैं मिस गरिमा को कटघरे में बुलाना चाहता हूँ, वो ही बताएंगी क्या सच है और क्या झूठ। गरिमा वहाँ आना ही नहीं चाहती थी लेकिन युग उसे जबरदस्ती लेकर आ गया। अगर वो वहाँ नहीं आती तो शायद उसे अगली सुनवाई मिल जाती। गरिमा ना चाहते हुए भी कटघरे में जाकर खड़ी हो गई। विपक्षी वकील ने गरिमा को देखकर कहा, क्या आपके सामने युग ने खाने में जहर मिलाया था। गरिमा ने सामने युग को देखा जो मुस्कुराकर उसे देख रहा था। विपक्षी वकील ने एक बार फिर कहा, बताइए किसी से डरिए मत, क्या आपके सामने युग ने खाने में जहर मिलाया था। और तभी शौर्य बोला, ऑब्जेक्टेड। शौर्य की बात सुनकर डिफेंस लॉयर बोला, मिस्टर शौर्य राजपूत, आप मेरे काम में दखलंदाजी मत कीजिए, मुझे जो पूछना है पूछने दीजिए। शौर्य बोला, जिस वक्त उनकी मौत हुई उस वक्त युग गरिमा के साथ पार्टी में था। और तभी डिफेंस लॉयर बोला, युग गरिमा के साथ पार्टी में 11 बजे के बाद शामिल हुआ है जबकि उनकी मौत 9:30 के आसपास हो गई थी। अब शौर्य कुछ नहीं बोला। डिफेंस लॉयर ने गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा की आंखों में पानी आ गया। उसे वो वक्त याद आ गया जब वो खाना बना रही थी और युग ने उसमें नीम की गोलियां मिला दी थी। डिफेंस लॉयर ने गरिमा को देखकर कहा, हाँ तो मिस गरिमा बताइए क्या हुआ था उस रात, क्या आपने अपनी आंखों से युग को जहर मिलाते हुए देखा था। गरिमा ने एक नजर युग की तरफ देखा जो मुस्कुराता हुआ गरिमा को ही देख रहा था और उसकी तो मुस्कुराहट गरिमा के दिल को चीर रही थी। गरिमा ने धीरे से कहा, युग ने जहर नहीं मिलाया था। ये सुनकर त्रिमूर्ति के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई। कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि गरिमा नहीं चाहती कि युग को सजा मिले। डिफेंस लॉयर चिल्लाया, क्या बकवास कर रही हैं आप, आपने खुद युग की शिकायत की है, आपके माँ बाप ने युग के खिलाफ कंप्लेंट की है, आप युग के साथ अरेस्ट हुई हैं और अब आप कह रही हैं कि युग ने खाने में जहर नहीं मिलाया। अगर युग ने खाने में जहर नहीं मिलाया तो किसने मिलाया। गरिमा का मन कर रहा था कि वो फूट फूट कर रो दे, बिना बात वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली हैंडल किया और वकील को देखकर बोली, उनके खाने में जहर मैंने मिलाया था। ये सुनकर त्रिमूर्ति के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वहीं युग के चेहरे के भाव भी बदल गए। वो ये तो जानता था कि गरिमा उसके खिलाफ गवाही नहीं देगी लेकिन इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। शौर्य ने गरिमा की तरफ हैरानी से देखा और बोला, झूठ मत बोलो गरिमा, जो सच है वही बताओ। इतना तो शौर्य भी जानता था कि जहर गरिमा ने नहीं मिला, लेकिन गरिमा ना तो अपने माँ बाप को फंसा सकती थी और ना ही अब वो युग को इस हालत में देख सकती थी। गरिमा ने कहा, मैं सच कह रही हूँ अंकल। शौर्य ने गरिमा की तरफ देखा और बोला, गरिमा तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस झूठ का परिणाम क्या होगा। इससे आगे शौर्य कुछ कहता उससे पहले ही जज साहब ने 2 बार हथौड़ा टेबल पर मारा और बोले, मिस्टर शौर्य प्लीज उन्हें बोलने दीजिए। इतना कहकर जज साहब ने गरिमा की तरफ देखा तो गरिमा ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और भरे गले से बोली, युग ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है मैंने किया है। वो लोग मेरे मामा मामी लगते थे, मुझे बहुत परेशान करते थे मुझे टॉर्चर करते थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर दे दिया। इसमें युग का कोई हाथ नहीं है, वो बेगुनाह है। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दीजिए। इतना कहकर गरिमा ने एक नजर युग की तरफ देखा तो युग के चेहरे का रंग उड़ चुका था। फिर उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, झूठ बोल रही है जज साहब, ना तो मैंने इस खाने में जहर मिलाया और ना ही इस लड़की ने। ये गेम कोई और ही खेल रहा है और फंस मैं गया। गरिमा बोली, तुम नहीं फंसे। फिर उसने जज साहब की तरफ देखकर कहा, खाने में जहर मैंने मिलाया था, युग को इस केस से बाइज्जत बरी कीजिए। कहते हुए गरिमा की आंखों से आंसू लुढ़क चुके थे। जज एक तरफ गरिमा को देखते और एक तरफ युग को, फिर बोले, तुम दोनों का क्या रिश्ता है? गरिमा तो कुछ नहीं बोली। युग ने कहा, मेरी होने वाली पत्नी है। जज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर उन्होंने हथौड़ा टेबल पर मारा और बोले, इस केस को ठीक से हैंडल किया जाए, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए, तब तक कोर्ट यहीं डिसमिस होता है। इतना कहकर जज साहब वहां से उठे और उनकी रिस्पेक्ट में सब उठ गए। जज साहब के जाने के बाद युग जल्दी से कटघरे से उतरा और गरिमा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ कटघरे के ऊपर रखा और गरिमा को बहुत प्यार से देखने लगा। वही गरिमा युग से नजरें चुरा रही थी। युग ने मुस्कुराकर कहा, क्या बात है, होने वाली बीवी इतना प्यार, इस बार क्या प्यार से मारने का इरादा है? उफ, तुम तो मुझे घायल करके मानोगी। गरिमा ने एक नजर युग की आंखों में देखा, फिर अपने आंसू साफ किए और कटघरे से उतरकर बिना किसी की तरफ देखे चुपचाप बाहर जाने लगी। वहीं युग कहीं ना कहीं प्राउड फील कर रहा था कि गरिमा ने उसे बचाने के लिए इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और तभी उसकी नजर राजवीर पर गई। राजवीर गुस्से में युग को देख रहा था, जिसका साफ मतलब था कि उसे घर छोड़कर आओ, वो अकेली नहीं जाएगी। युग ने अपने पापा के गुस्से को समझते हुए 100 की स्पीड पकड़ ली और भागता हुआ गरिमा के पीछे चला गया। उसके जाते ही शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, कुछ भी कहो, बहू हमारी अच्छी है ना? दिव्यांश ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। और तभी शौर्य भी उनके पास आया और बोला, हाँ होगी क्यों नहीं, आखिर है भी तो राजवीर की एक्स की बेटी। राजवीर उसने जमीन की तरफ देखकर कहा, मेरा मन कर रहा है यहाँ गड्ढा खोदकर मैं दफन हो जाऊं। भाई मुझे रूही वैसे ही नहीं जीने देती, बची कुची कसर मेरे बेटे ने पूरी कर दी, अब तुम लोग तो मुझे बख्श दो। इतना कहकर राजवीर बाहर की तरफ चला गया। दूसरी तरफ गरिमा कैब में बैठने ही वाली थी कि युग ने उसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कैब का गेट बंद कर दिया और फिर ड्राइवर को देखकर बोला, तुम जाओ। गरिमा ने अपना हाथ झटकते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, जाने दो मुझे। युग बोला, ऐसे कैसे जाने दो, मेरी लाइफ में आने से पहले मुझसे पूछा था नहीं ना, लेकिन अगर मेरी लाइफ से जाओगी तो मुझसे पूछ कर जाओगी। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, वरना तुम्हारे ससुर जी मुझे आंखों आंखों में ही खा जाएंगे। इतना कहकर वो गरिमा को खींचता हुआ अपनी गाड़ी के पास लाया और गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बैठा दिया। थोड़ी देर में युग ड्राइव कर रहा था। गरिमा चुपचाप उदास बैठी हुई विंडो से बाहर देख रही थी। तभी युग बोला, कल सगाई है हमारी। गरिमा को खास फर्क नहीं पड़ा। युग ने फिर कहा, तुमने सुना मैंने क्या कहा? गरिमा बोली, हाँ सुन लिया, मैं मना करूंगी तो क्या सगाई नहीं करोगे? युग ने हंसकर कहा, बड़ी जल्दी समझ गई, चलो अच्छी बात है, समझ जाओ तुम्हारे लिए समझना ही बेहतर है। थोड़ी देर में युग ने गाड़ी ओब्रॉय हाउस के बाहर रोकी। गरिमा गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर चली गई और युग वहां से चला गया। गरिमा जैसे ही अपने घर के अंदर आई, उसके सामने नित्या और अजय दोनों ही खड़े हुए थे। दोनों ही बहुत गुस्से में थे। एक सेकंड के लिए तो गरिमा डर गई, लेकिन अगले ही पल अजय ने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और बोला, तुमने आज जो किया शायद वो ठीक ही था, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें अगर युग के साथ अपनी जिंदगी बितानी है तो तुम उसके लिए आजाद हो। कल तुम्हारी युग से सगाई है और हम सब रघुवंशी मेंशन चल रहे हैं, अब जाओ आराम कर लो। गरिमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितने दिनों बाद अजय ने उससे प्यार से बात की थी, लेकिन गरिमा नहीं जानती थी कि ये कोई प्यार नहीं बल्कि अजय अपना गुस्सा दबाने की कोशिश कर रहा था। गरिमा चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसके जाते नित्या गुस्से में बोली, इस लड़की को बोलने का कोई फायदा नहीं हुआ। अजय बोला, देखो इस पर गुस्सा निकालने का कोई फायदा नहीं है, वैसे भी अगर ये अपने बयान से नहीं पलटती तो भी रघुवंशी ब्रदर्स अपने बच्चे को बचा लेते, तो बेहतर होगा कि हमें इस केस से किनारा कर लेना चाहिए और अब अपने दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। नित्या ने हाँ में गर्दन हिलाई। रघुवंशी मेंशन पूरी तरह से सजा हुआ था। आज युग और गरिमा की सगाई थी और अगले आने वाले हफ्ते में उन दोनों की शादी। युग तो कमरे में तैयार हो रहा था। उसने ग्रे कलर का सूट पहना था और उसमें दो राय नहीं थी कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था। और तभी उसके कमरे में किसी के आने की आहट हुई। युग ने पलटकर देखा तो रूही खड़ी थी। रूही को देखकर युग दो चार कदम आगे बढ़ा और उसने रूही को गले लगाकर कहा, माँ आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एक बार फिर पापा का दिल जीत लेंगी। और तभी पीछे से राजवीर आता हुआ बोला, मेरा दिल ये आज से 25 साल पहले जीत चुकी है, तू अपनी गरिमा से कह कि वो मेरी रूही का दिल जीत ले। युग बोला, हाँ हाँ पापा, आपने देखा ना कोर्ट में कैसे उसने इल्जाम अपने सर पर ले लिया, देखना वो हमारे घर में आकर घुल मिल जाएगी। रूही बोली, युग के बच्चे एक बात बताऊं, शादी मजाक नहीं है। मैंने और तेरे पापा ने जब शादी की थी ना, तो खुशी से नहीं की थी, चाचू के प्रेशर में की थी। उसके बावजूद भी राजवीर ने इस रिश्ते को दिल से निभाया और मैं हमेशा राजवीर से छुटकारा पाने की कोशिश करती रही। लेकिन फिर धीरे धीरे राजवीर की अच्छाइयों से प्यार हो गया और फिर इतना प्यार हो गया कि मैं राजवीर का नाम भी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। युग अपनी माँ को देख रहा था, समझ भी रहा था कि उसकी माँ क्या कहना चाहती है। रूही बोली, देखो युग, मैं उम्मीद करती हूँ कि गरिमा को इस घर में लेकर आओगे तो उसे पत्नी का दर्जा दोगे, इस शादी को मजाक नहीं बनाओगे। क्या ये सगाई हो जाएगी?